fogsz, de én csak ennyit mondtam erre. Apa még szerintem nem lehet semmi rossz, hogyha valaki vágyik még a szebbre, a jóra. Egy pozitív szóra, egy színes futóra, legyen egy boldog óra, vagy csak egy perc, egyetlen pillanat, ami a szívedben örökre megmarad. Bevallom ettől a ritmustól felforra vérem, és az Istentől is csak azt kérem, hogy nem újjon el soha, ne legyen mostoha, örökre velem maradjon ez a csoda. A zenétől felforra vérem, ha játszom, örül a szívem. Szeretném megmutatni, hogy jobb adni, mint kapni. A zenétől felforra vérem, ha játszom, örül a szívem. Szeretném megmutatni, hogy jobb adni, mint kapni. Hogyha már hirtelen nem tudod, mit is tegyél, akkor gondold át újra, hogy az életedben mi mennyit ér, és a szíved már tudja a lényeg. Öröm az élet, csak ezt kell elérned, és többé nem kell félned senkitől és semmitől. És aki már többé nem gyötör, lángol majd a vér, megdobban a szív, és rögtön tudom, hogy a zene keze hív. Engem semmi más nem érdekel, amikor a lelkem énekel. A zenétől felforra vérem, ha játszom, örül a szívem. Szeretném megmutatni, hogy jobb adni, mint kapni. A zenétől felforra vérem, ha játszom, örül a szívem. Szeretném megmutatni, hogy jobb adni, mint kapni. Leave it.